بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. إنا أنزلناه في ليلة القدر بيشڪ اسان قرآن كريم کي شب قدر ۾ نازل فرمايو. وما أدراك ما ليلة القدر اي رسول عربي توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ت شب قدر ڇا آهي؟ ليلة القدر خير من الف شهر شب قدر تا هزار مهينن کان بھلي آهي. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هن رات ۾ فرشتا ۽ جبريل امين پنهنجي رب جي حڪم سان لهن ٿا. هن رات ۾ ڪري پٽي تائين هر ڳالهه کان سلامتي آهي.